پورا دو ہلاکسو قومنو ذکر آغوش یو شیطان دویم قوم نوح علیہ السلام درم قوم دو ہود علیہ السلام سلورم قوم دو صالح علیہ السلام انزم قوم دو لوط علیہ السلام شپغم قوم دو شعیب علیہ السلام وم قوم فرعون وم قوم دو فرعون اس دیر رہنا دا اتم دی اتم قوم دے قوم یعقوفون اگر قوم چاہی پا دریاب باندی پوری شول نو پس خلقو باندی رالل او آگئی پا پل درگا باندی چیل شیویو نو موسیٰ علیہ السلام تیوی جعل لنا الہن کما لهم آلہا نو دا بیاد دیدو آتم حلاک شیوی قوم نو هم اصحاب العجل یوصل اتسلو اختیوت تخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسد له خوار او لسن دا نهمسو او لسن اغی یوصل یوشتی دجی و اذ قیل له مسکنو هذه القرية مطلب دا لسم ارقوم دے چھ بدلون کیو دا حکم دا اللہ او تحریب کو ان کیو دا کتاب دا اللہ چھ ورطا ہوئے رسول وائے حطوتن ناغی پائی کے زیادے شروع او دا حطوتن پا غیبان دی حنطوتن وی یو نون یو نکتے سیوا کا نگوی آغی سر آغی لائق دا حلاکت اگر دید لو اللہ حلاک کر یوی نکتی سر آغی مجرمان دیدلی او مخت مویلیو چی یوان نکتی سر آغی مجرمان اگر دیدل او چی دبندر پورا طور ذکری دا غی مصنوعی وی او محدثی ناغر قابل دنیون دی وجاوزنا او پورے سیونگا بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل بدریاب فاتو پسرالی اکرل علی قومین ویو قوم ماندی یعقوبون علی اصنام اللہم چچیل شویو علی اصنام اللہم بدرگاونو فلو باندی فلو بوتانو درگاونو مددگارانو باندی چیل شویو اغیل پراتو قالوا لي يا موسى اجعل لنا إلها اے موسیٰ علیہ السلام وکر رو دپار دنگے مددگار کما لهم آلہا لکا سرنگی چھر دائی مددگاران دیا وگورا سمرا فن کئی دائی والا پرات دیا درشانی ملب یو مددگار وگر روا قالوا لي موسیٰ علیہ السلام انکم یقین انتاسو قوم تجہلون یو قوم یئی چن پوئی گئی سمر کم کلئی مطلب فرعون ادا قوم اللہ سنگ تباکوا وہی یو پیرے دغلوی صاحب کرام تیوی حضرت علی رضی اللہ عنہ لیوی چگور ایستاس دا پیغمبر دا تختی اغو بلانی دیو چی دا اغل فراک غلوخی لاشتا دی تحقیو بیلانی دیو چیا دلان بولوا اتاسو بیا مختلف شوئیا نور وی حضرت علی رضی اللہ عنہ ورطویا چی تاو زمون دی پیغمبر دی تحقیو بیادویا تاسو خپل اختیلاو چی نوی موسیٰ علیہ السلام لموی اجعل لنا الہن کما لهم آلہا اگر دون دا مددگاران دفرن اگر دون دا پار مددگار لکس رنگی چیزای مددگاران دی قال اول موسیٰ علیہ السلام یقیناً تاس یو قوم ایتا جہلون چن پوئی گئی یقیناً دا کسان متبارون حالات گی معرض ہم کی چیزی دی پائے گی او باطل دیارا چیزی سامل کئی وویل موسیٰ علیہ السلام اے سوا اللہ نا طلب کو مدد تاسو تا بولے ہو مددگار ابھی اللہ کو رکھ لی تاسو کو مخلوقات باندھی اور بکم وقت کی اخلاص در کو ممتا ہو تو فرعون آنونا چرسو ہے تاسو تناکار عذاب علال والبیغام انستاسو ادوان نیبی بری خودین انستاسو وفی ذالک موپدی اخلاصولو کی ولاؤن احسانو دو طرف در استاسو نالوی یا وفی ذالکم او پدی علالولو کی پدی علالولو کی چدا زامنی علالالو ازمائشو دو طرف در استاسو نالوی ازمائشا او دوار مانی مسور ہے بکر کی کڑی وی او تائید مخیل ہے وواعدنا وعدہ اپڑا منگا دی موسیٰ علیہ السلام سرا جو دیر سوشکو او پورتی منگا دا دیر شو فلس نور سرا فتم میقات ربی ہی پس پورا شوا مدم قررات ملاقات رب در اربعین لیلا سلویس بی اول موسیٰ علیہ السلام لی اخی روح بلتا حارون علیہ السلام سا اخلوفنی ورستو دمایا جان نشین دمایا فی قومی پا قوم دما کی واصلح اصلاح کولی ولا تتبع امروانی جا سبیل المفسدین بلار دفساد کا ان کو پسی دین دفساد کا ان کو پسی مروانی جا دی اصلاح کولی مطلب دا تو پیغمبر پیغمبر دے یا دوار انبیاء جی وہ بیام فساد کو ان کی شکا دیا ای دفل فساد میں نصبری دلا موسیٰ علیہ السلام ورطوئی واسلح ایسلا کوا او مروانی کا سبیل المفسدین دلار دفتا کو ان کو بسیا ولما جا موسیٰ لمیقاتنا آرکل جلال موسیٰ علیہ السلام وقت مقرر ملاقات منگتا وکلمہ ربہ او خبریو کہ اس سارا رب کتو نوویل موسیٰ علیہ السلام رب ارب ازما ارینی اخیماتا فلران انتونی لیک چیزو بورمتاتا ویل اللہ لن ترانی ہرگز نشی دیتما ہرگز نشی دیتما ویو بورا دغدا معلوم داشوا چیز اللہ رویت اغا ممکن دیا مطلب دا اللہ اغا نشیلی دے رکا اللہ ویلی لن ترانی ہرگز نشیلی دے ما نو جواب جواب دا دے چھے لن نس پتادید کے نرے لن دا نس نرے پامیشا والی کے لکتو برا اللہ ویلی دی فبارد دغکیا دا بنی اسرائیلو کی اللہ ویلی دیا دا یہود بارک اللہ ویلی ولی تمنوہ رب وی او چرین دی آردون کئی دی مرگا اوکو رسول بقرا اللہ وی چرین دی آردون کئی دی مرگا ولی زکا پس او داغنا کارامل شروان دلیک لیلا سنو دی ولن یتمنوه ابدا آیت گورا تین زنوی ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم واللہ علیم بالظالمین تین زنوی اول سبارا او چرم تمنو کئی دی مارکو چرم کہ ماں پسو داغنا کاراما چروان دلے گلے لا سنو رہی اللہ پو دے پس ظالمانو باندے نو دلتا وی چرن تمنا نکی دی مرگ خسور ای روح روح بورا تو بورا چی تمنا دی مرگ کری دکنا وقالو یا مالکو لیقضی علینا ربکو قال انکم ماکیحون آیت دور واویا ونادو سورہ زخرف دری سل رختم سورت دے تین رشتم سپارہ دا ونادو آواز بول کی دے یا مالکو اے واگدار برشتی دے جہنم لیقض علینا رب سوالو کا دعاو والا درب پلنا لیقضی علینا ربک چوہی سلو کی بمگوان دے دمرگ ربستا نو گر آگا جو اس تمنا کئی کنا نو لن نسبتا دید امیشہ والی کن دے نو کالا اویلا اللہ لن ترانی ہر جن نوینت ما او آیت کیا دغه دے اثبات دے درویت دا اللہ درویت دا اللہ مطلب دا داغی دے اعتراض میں جواب اس اس آیت کیا اثبات دے درویت دا اللہ دلیدو دا اللہ او دلیل پار دو دلیلی سشے دے دو دلیلی یو دلیل دا دے چھ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے او پیغمبر دا محال چی سوال نکیا محال مانا چی اوشے دن کی جویا دا اللہ پیغمبر دا محال چی سوال نکیا نو یو دلیل دا دے چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے آغد غیر ممکن دا سوال نکیا او دویم دا دویم دلیل دا دے چی اللہ ویا کدا غر پخپل زیبان دی ادری دو نظر دے کی تب ماوینی نا اللہ پل لیدل آغا دغکلل آغے متعلقلل دا ممکن سارا او تعلیق بالممکن ممکن ویا لیکن اسے بندہ وائی وار کستا خبر من کوچے آسمان مکی تراشی نا آسمان خود مکی تنرازی مکی نرازی مطلب دستا خبر من آئے سڑے وائی وار کستا خبر من تو پلار میرا شیا نہ پلار راجل کو ممکن بھی کرنا راب شی ابلا برا شیا نو دا اس تعلیق پا ممکن پوری ممکن ویا نو دل تعالیٰ سوئی فین استقر مکانہو کچری داگر برقرار ادری رپا خپل رائے باننی فسوف ترانی فزر دے چوبنی تما نو استقرار دا غر اغا ممکن ہوا او دا تعلیق راگے دا ممکن پا ممکن پوری نو مطلب دا رویت ممکن دے اگر چو واقعی نشو خو ممکن ہوا نو لن ترانی ہر گلنی نی تما اگا بادشاہ لے بادشاہ لگی دلے ہوا نا اگا عالم لے خط لکلے ہوا خط لکلے ہوا او بلکی بھی لکلو چی ورشا او بات دغلب ہوئے اغلب ہوئے چی راجی شی او زمان زامن لے ودل تسبق خیا او زبو لے دمرا دمرا دغا ورکوما تنخا ورکوما دمرا دمرا تنخواہ ورکوم مطلب دیر شیب ورکوم نو آگا چلاو وغلے وی راویستی بادشاہ وی چراجی شیا زامن لبا سبق خی دمرا دمرا تنخواہ ورکوم ناوی خوال کذر آگا نو کور تلاو نو سرد اڑای را نرائی نے چپوالو پاہیوان جی خلم وی ادل وی بادشاہ سویا نو دو علا خبرو کنو دو خلوو علا آغا نوری تیر اکڑا نو بل چکووالو نو بیاو لوی بادشاہ سوی نو دو بیاو خبرو کنو جی بادشاہوی راجی شی دماز آمون لبس اول خی ادمرا دمرا تنخواہ بوارکوم وزیفہ بوارکوم نو پدرین لگی چکووالو بید نو تکو سکون ولی ما جواب در کو خود پوی نشی بادشاہ لوو آیا داغس پورا تیرے دا نو دا اغس پوری لعجب نشتا لے او کستا رگوار کستا زامن سبقو ای نو دلت راولی دا نو جنور لسبقونا خیم نو دیل وم خیما او دا اغا شار ریلی لن ترانی لکا لعیونو بباب انا مثلی لائقی قل ذل حجاب یا ملیکن علا جریب من الارض لہو تسعون و تسعون من الحجاب لن ترانی لک العیون بباب چربا ما ساسترگی ساب دروازون وینیا زما اندی سڑے ددی طاقت نلریا کیا غلی دغل تدرشیا وی اے پیو جیرب زمکی باندی بادشاہ چستا پہ جرم مکا باندی بات شاہی دا او داری یوکم سن دروان چاندی نرما دا طاقت نرسی چتریال تا درشما او دا زی اجوڑی بات شاہنو سر خواجی کینی او کل ویرا اندگا اوکا کن زما ملاقات او دا بوش سر اوکا بوش لوائی چا ما سر ملاقات کی نبوش دیس شے حجوری زی انو دا دا خلق سمکات نا کیا دیوات نا مجدد رہی تانی رحم اللہ اگر خواہ خبرہ کروا چدا بسی خلقی مالم یخالق العمراء ترخو برجی دی دغن کئی گڑون کئی بادشاہن سا پنت جری دی گڑون دی بادشاہن سر شروک نفاہم نصوص الدین و شرار الخلق عند اللہ فضا دیا دسین قلدی او بدترین مخلوقات دیا او دی اجوڑی دا خلق غیج لگان گردی ولیکن اندر الالجبل لیکن اگور اگرتا فین استقر مکانہ پس جر ادر اگر پس پل غیبانی فسوف ترانی پس در دے چوبنی تما فلما تجلى ربه للجبل او غرد الله لدل اغا ممكن دیا کم ذائع کمو تائجات خیلی ہوا اسے اسوا ہوا سورة یونس کی راضی للذین آسن الحسنا وزیادا ناغس شد اغا زیادا اغا اللہ لدل دیا سورة قیامت کی راضی وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة بعض مخونا فدغ رضوان دي ترسا زبئي رب خفلتا قتون کی بئيا سورة متوففين کی راضية كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حقا لا خبرا يقنا دي عن ربهم دلدود رفلنا خام خاف پردکی بسا چلی شیویا مطلب دا رب نمینی لکہ اس سوط رب نمینی نبیاد دی در پردہ ساتلو سا مطلب دیا نانا مومنان با اللہ زینی دا اللہ پیغمبر ویلی دی ستراؤن ربکم او دی بیان مخی فلا تدرکو لبسوار وہو یدرکو لبسوار کی خیل ویلی ہوا ادب تائجات مخیلیو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ داغا اشعار مندر پہ ویلی ہوا چاگا وی دا اللہ پیغمبر ویلی تا سب اللہ وی نیا لیکن سرنگ بھی تا سب ورس کمی وی نی او دا سب تمثیل نوے خود پار دا پوئی ویلی دیا دا پار دا پوئی ویلی دی او ایتا ہے آغا وقتی ویلی دی چداخ کاروی وریغ نویا نوچ وریغ نی منورس کو مئی لیدیو لیدو کی ایک چالس تکلیم نشتا دے نداشان بدا اللہ پا لیدو کیم سو تکلیم نیا اللہ دی رمی نصیب کی فین استقر مکانہو پس کتر ادری رواز داوار مکانہو پس ایخ بلوانی فسو وطرانی فضر چوبوینی تما فلما تجلح ربه للجبلی فسر کلا چخکارش رب دد للجبلی غرطا او موسیٰ علیہ السلام غرطو کتیدل نبرداش انکلیش ملو یاد اللہ تجلیاتو اد انوارو داغی برداش اغی پا دویم مرتبہ کیوں منکلیش تو گورا والا یو انسان کتو داسی گوریا دا پاولا مرتبہ کی قتل دیا کچھ تو زان لگوری دا پزویم مرتبہ کی قتل دیا زکا تاک پل زان ندلی دلے کتا پزویم مرتبہ چولی رو چیشا کی اخکارش ہوا سچلوش چیشا کی اخکارش نو مطلب دا اللہ تے چی قتل نو خود اللہ نشیلی دے وہ مطلب دا چدا اللہ دا انوار و دا تجلیات دم رضو چپا مرتبہ ثانیتی امون لی دیش ذکر موسیٰ علیہ السلام غرطا کتا سا اللہ تجلیات چکل غرطا اخکارشو داری برداشت من کلیش او کورب دا قیامت با اللہ دا برداشت داور کی ابیا اومنان اللہ تا قتل شیا وخر موسیٰ او پریوت دا لیل جبل غرطا جالہونو دی گردو دے دکان غری غری وخر موسیٰ او پریوت دا موسیٰ علیہ السلام سوائقا بیوشا دکان ٹوٹی ٹوٹی غری غری او پریوت دا موسیٰ علیہ السلام بیوشا وی کاتب لے قرآن پاک ورک نوی ولی وی چیتا قرآن پاک والا او دیکی دا پانی خطلی را خطلی ندارا لوگان دا سامی کا او خو گورنو تصویبا پکنکے دا سمیتی تو پکی غلطی ٹکے غلطی و پکنو ٹکے ناغورے رخلا نینا نا خانلا والا خو گردا کاربنکے ناغ وادے و سرو کر رخلا غلطی و پکنو ٹکو ما انو یا جوڑی چکلے والا قرآن پاس اگنڈلو واپس ہی اگستون ولیوی غلطی ہوئی با دنی ٹکری مینہ ملنی ٹکری مینہ ستاگو تینو ادری گی خام خاصا غلطی با دی بگی باری ٹکری ناغوی یا رہے ہو دوخ کارا غلطی نبس اگمی ٹکری یو غلطی سورہ عراب کیوا او بل سورہ صوافات کیوا سورہ عراب کی خکارا غلطی وا وخر موسیٰ نخر خود موسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلامو نالتا نے موسیٰ پتہ عیسیٰ لکلے رے وخر عیسیٰ سوائتا نو یو مدا غلطی کی کرے رہا ہے نو کدا مشہور ہے وی سرنگ دادا شہر ہے خر عیسیٰ گر بمکہ روات چوبی آنو زخر باشد خر وی بی عیسیٰ علیہ السلام کہ خانہ کعبی لرشی چو واپس راشو ما و خر بیا موسیٰ علیہ السلام جی شر تو خر ندے جی شر ولی خر باجی نشی پر تواف چو تزم دے پختو دکم شایر شیرم دے نو دا شانی اوی دوی مغلطی سورہ صافات جوا چی اللہ وی ولقد نادانا نوحن نو نادان حکم کر لوئی نو ماری نوح علیہ السلام کو ڈیر خیار ہوا نو التا میں غلطی بھی کرے گا ولقد دانانا نوحنا نو دا دے سکی غلطی کی کئی نو خر موسیٰ سوائقا او پریوتی موسیٰ علیہ السلام بے اوشا فلما افاقا پس ارکلا چرابی دار شو نو اوش آرے نو موسیٰ علیہ السلام سبحانکا فاتیہ تعالی یا اللہ تبتوی لے کا توبہ حکمتا تا وانا اول المؤمنین او دیما اول المؤمنان ہوئے اللہ اے موسیٰ علیہ السلام انی صفیتو کا ذور اکڑے میں تا آلن ناسی پا خلقوانی برسالاتی پیغامون اخبرو سارا و بکلامی او پا خبر اخبرو سارا فخود پس واخلا عملو کا واخلا ماغس آتے تو کا جدر کرے ماتا تھا وکم من الشاکرین او شاک شکر گزارونا وکتبنا له او لکلی منگلل فی الالواح فتختود تورات کیا من کل شئین داری و شید و رید دیننا من امور الدین موعظتا نسیت او وضاحت دپار داری و شید و رید دیننا فخذها پس عملو کا بدیوانی بی قوت ان بکوشی سرا وامر قوم کا او حکم کا قوم بلتا یا خبو چا عمل گئی بیاسانی ہا باوامر دیوانی سا اریکم دار الفاسقین درد جوبہ خیمتا انجام دنا فرمانو سا اکرفو درد چوابر مد عن آیاتی اللل ان آیاتی اللذینا دا آیاتن اخبرونا دا مطلب دا آیاتن اخبرونا وکسان یتکبرونا بلاروی چیزان بھی گڑی پر مگر جو بغیر الحق ناجائز دا دی آیت لاندی صاحب مدارک حنفی مبصر اولی کلی دی دا زنون مصری قول اغیر آغستے دے اب اللہ انکرم قلوب البطالین بمقنون حکمت القرآن. اللہ انکار کئی چنون دا باطل پرستو دا خپل کتاب دا ملغلرون سیراب کیا. اللہ دا باطل پرستو دنون دا خپل علم دا خپل کتاب دا ملغلرون سیراب کیا. لگیا بنسو بوئی اخو کم چی خوند اللہ دا کتاب دے ناغب ندر کیا اغب ندر کیا زکا اللہ دا دل دا خپل کتاب ملغل روانی ندے سیراب کرے اللہ دل خپل کتاب خوند ندے نصیب کرے. دا شانی سویانی سور رحمہ اللہ وی سا امنعوهم فهم القرآن ذرچی من بکم دے دا پوری دا قرآن نا دا خپل کتاب دا قرآن کریم پو بنور کوما سو پی سفیان بن اوینا. نو دا اول قول صاحب مدارک ذکر کرے دے از آسویم قول اگر ذکر کرے دے حنفی مفسر خازن اگر ذکر کرے دے دوار دا احناف مفسرین دیا. موجود او دی دی ندین غازلین بے پروان آوات سان نسبت دروک بے آیاتنا مجلور منگتا او پی شید آخرت تا خبطت آمالوهم پرباد شو منن رئی حالی در رونا سدا نشور کل رئیتا مگر دا رسل چیدی دی آمالونا چیدی سامل کئیا نو آتم قوم یا کوہون اسنا ہم اصحاب العجل اگر اس کی عبادت کی کرے ہوا. واتخذ قوم موسیٰ اونیو قوم موسیٰ علیہ السلام جو قوم موسیٰ علیہ السلام من بعد ہی فرد دور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تورتا من حلیہم دکالوہ بلنا عجلن سے جسدن جو سردار لہو خوار چددا وازوا. وی کلتی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلاڑ ہوا میو شاگر دے رے سانی رے ناغ پاسی دا ناغ خلقو لگی اے خلقو خم ملنا اوزار من دینت القوم. تو گورا کی دیش سورہ طہٰ لیا شلم سورت دے سورہ طہٰ آیت گورا آیات گورا ہنزا کیا گورا ہنزا کیا کالا فائن قد فتنا قومک من بعدک وعد اللہ مستقیم. کالا ویل اللہ فائن پس منگ چیو قد فتنا پتا کی سارا ازمائش کے چلے منگ کونستا میں بعد کا رسلستانا او گمراہ کری دی سامیری نو سامیری سنگا گمراہ کرل اگئی داشی گمراہ کرل چو دری دنو تقریر شروع پہ خلقو من سر دا پردی کالی دا پردی کالی دا سر او دا حرام کالی دی آگئی چی دا ختم کو اور لے واچو او خپلن کالی دا جمع کرل نجو آگئی اور لے واچو نور کول سو خیت والا جور کو داغین والا خیر ورکو آئی کیا سسپرنگانی لگولی ہوں لچی اوالا و مخامکو ناغی با آواز کوا او دا شانی چرتزا خیر دا لگا ہو کورا بطا کی آوائی ناغاوات رولی مخامک کا ویدوڑی آگا بطا کم آواز کیا او ما اخبر دا شان دا بطا کواز او ریدل لے دا آواز و جنن من لو دا چی آواز کئی دلیل دا ماشون بوتل خلی لونی سی جی بکیور کی ناغا آواز کئی نو دا اولی آواز کی دن نلارا اے سراواز جوڑ شا نو ور پسی او گورا دوار آیا سنو گورا فرجا موسا پس واپس موسا علیہ السلام تو کلتا وزبنا جگ دغمنا نیوے لئے کو مزما اے وادن وگرتا سر ربستا سوادا خیستا یعنی مالا سو اللہ تورات راکو اے پس دشو پتا سو باندے وادا یا تیرا دلر لتا سو دا چنازی کسو پتا سو باندے غزب تو ترابد رف پلنا پس خلاف کتا سو دوا دی زما نو قال ویندئی ما اخلفنا موعدک منگا خلاف نہ کرے وادی استا بھی ملک نا پس بلی اختیار باندی لیکن منگا کیو بار کرشیو با منگا باندے اوزارن بوجنا من دینت القوم دکالو دو قوم فقذبناها پس ارتاو کل منگا دا کالی داسر فکذالک بزرشانی القسامری ارتاو کل سامری مزار نو اغم در ارتاو کل منگا مورتی ارتاو کل فاخرج لهم علن جسد اللہ خوار پس راویر کدئی بارس خی جسدار چداغا وازو فقالو پس ویلی هادا الہکم دار مددگار ستاسو مددگار دو موسیٰ علیہ السلام فنسیہ وز موسیٰ علیہ السلام کل مددگار ارکڑے دے نو دی طریقی سرے ہاں دی طریقی سرے اولا جی دا او دغی جور کا قومی گمراہ کا گئی اس کے جور کو علم یارو اللہ وی این گوری گئی چیتین انداز کے خبری نشی کولے دے سرا ولا یهدیهم سبیلا ان خیل شی دیتا سبیلار اتخذوه ویو دیتا سے مددگار او دی ظالمان ولما سقط وزی یدیهم آر کلا چرتاو پریش پلا سنو دی کی مطلب دا استیمان شو استیمان شو سقط وزی یدیهم مراد دینا استیمان پیارا چیتای استیمان شوالا وی کل بی بندخ پیمان جی نجوڑی دے دا اللہ سر دا پسر بندی کی لیا دا سر ولما سو کی قضی ایدی ہم آر کلا چی آر تاو پریش پلا سنو دے کیا مانا پیمان شو وراو اولی دے ادنہم چی اکینم دے قدر دولو بتا تیسر گمراشی نوویل دے تکر رحم ان کی پمنگا وانی رب دمنگا او بخل ان کی منگا کا نخام خاشو بمنگا من الخاشرین دتا وانیانونا ولما رجع موسا آر کلا چی واپس موسیٰ علیہ السلام کو مخبلتا غضبنا دد غمنا نوال موسیٰ علیہ السلام بیر سما خلفتمونی دیر بج دی آغا چی دوکری تاسوا من بعدی رسول مانا خلو تمون کی امانا درست والی دا او بادی دی کی امانا درست والی دا انو تجرید شو قال اویل موسیٰ علیہ السلام بد دی آغا چی جو کرتا سو آغا من بادی رسول مانا آجل تم امر ربکم اے تلوار اگرتا سو دو کم در اقبلنا و القا الالواح او کی خودی دی تختیا دے مانا کئی وال کلل واہ اور تاوی کی تختے دا مانا کو سانا پاگا دب کی تختوں کی سو تورات ہوا نو سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تورات دے دبی اکڑا ارے دا کرتا گنا کون کرے گا اربئی تورات ندی وجہ نا مانا کو وال کلل واہ او کی خو دی دی تحتیل تورات مانا مسو کیا کی خو دی دی تحتیل تورات او سوک مانا کیا ارتا دی دی موسیٰ دی موسیٰ علیہ السلام لاس اگا پرپیدو شو نو دی تورات تحتیل تی عمر دی دی نکا موسیٰ علیہ السلام مندی انتہائی غصر آلا نکا منکری انی دی او گرا حدیث پاک گرازی لیسا الخبرو کلمو آیانا خبر لکد لیدو گندن دیا آلتا ولہم اللہ ویلیو انا فتننا قومکا وازو اللہم سامریو نالتا ہم خبر شدے تا خود خبر ہو کنا چل دے مایا نہ اکڑا نو طول پر رپی دو شوا دو سید ولی نبی رپی دل رال تختی دو تورات کنا اگر دے او کم مخت مانا چی موکا نو مانا موکرا والقل الارواح او کی خودی دے تختی نو دید پارا تاید بورا سوری یوسف حیرت یوسف علیہ السلام رول کنسور کئیا آیت بورا دریم ہے اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وأتوني بأهلكم أجمعين نسمعنا هذا يوسي قميص زما هذا كذا فسوات ويدا فمخد فلار زما باندي فألقوه دامنا كذا ولد مخلر أخلاص كيا أو كنا دامنا هذا چپس وا چوئی را پمخ دفلار رما باندی روب گردی گی بصیر علی دن کے یاد شانی دغ شانی پورا آیا تو پورا شپگن فلما انجال بشیر القاہ علی وجیہ فرتد بصیرا پس آر کل جرا گیری والا وائی چودا کمی علی وجیہ پمخ دو باندی مرتاول مانا خود رکھنا نو القل الواحا او کی خو دے تختی دے تورات واخذا وینی و براس اغی سر دروح پل یجروح ایلے شراح پی پل بانتا پل روح اغبانی ورلو مطلب اداو چکنی جوڑی تو سستی گڑی دا اد بیان ملے کرے یجروح ایلے چراغ کے فلغان لا دوسر نہیں ولے ہوا قال ابن اما ویل ہارون علیہ السلام اے دیو د مور زما خدا د شب قد وجی نو جا مطلب نہ لے چگنی مور یا ولا پلاران جدا جدا ہوا نہ نہ یا ابن اما مور تے نسبت کی گی دو وجی د شب قد نہ د مور بہ نہیں ہاں او کل د پلار کم نسبت کی گی ابن اما سال ابن اما ہارون علیہ السلام مردما ان القوم استضعفونی یقینا قوم کمزور کلو مز وکادو او کڑو یقتوننی چی وجلے ویز پس مخوشالو پما باندی دشمنان شمات تلادا خواسر دشمنان تویا پس مخوشالو پما باندی دشمنان او مگر دوما مال قوم ظالمین مرگرے دقوم ظالمانو ما دا غی سرا مرگرے میسا بوا ویل موسیٰ علیہ السلام اے ربا بخنو کماتا اور رور دماتا او داخل جمگا پر رحمت بلکی او تیڑے رحم کون کے رحم کون کو یقیننا کسان چیر وینیو لسخے مددگار سرد چوبر سیگی ایتا غضبون ذلت مر غضب غضب من ربهم تروز رحبلنا وذلت نو ذلت في الحياة الدنيا فجوند دنیا کیا چاچ سے مددگار گردولے ہو اللہ وی درد جیوبر اسی بیا دیتا غضب تروز رحبلنا وذلت فجوند دنیا کیا او داشانی ہر منجور چاگل جیدلے لے آبدان لے و الہ دوکڑے اگل چیلشے لے آواز سرا ناس دے قبر سرا ناس دے مجھوڑی آغم دخدے پر غبان دے اختا دے او زلیلہ دے دین نور دلت بسی چیت بوری نو خوچی کب وخم درگاہ تو وردن نشی نو بل دے ویخ ناس دے او دے سی گول چی سوک بسر آری اکل یو فا بوری او کل بلفا او دا دا نظر نیاد اغول کیا آغم جور سرے تو یہ پورا ننگڑے یا پا وز ننگڑے رے یا پا لازو شل لے یا پو باندے شل لے نو کے کئی رضی جیت بندہ لازو کے سوے ناول بیستا دا پورا سما کرے رے تا دا وز بے سم کرے رے تا دا لاز یا داختی بے سمی کرے رے نو جوڑے خوچی کم کبار دے ناغال تزیا کر تک سیر بابا لتلی ہے ناغا کتا گا یو فرد ہوں دی پئی جی ناغی فرد کرتی آلتا کل شیئے ہو دا سر دی پوری تر قبر پوری داغی یو تربلم اٹھانے وڑی وڑی بل تربلم بس تم ری چی جب گیا یو یو کس پہ گرا جائے گی اور سر پکی سال پی مر پی کی وہ سر پرتا جو رہا گا پکیر نہ ہی کہ نہ کی مجھے تراوی بھی آنے کا ٹول بھائی اسکول دی مال سرا کا مال سرا کا مال سرا کا دس دور تر بولا ترا کا جمع کا قبر پوری تراوی پوری ناس دی یو پیرا چلے ہوما آنے جوڑے دار سے ملی دلی دار سے ملی دلی دی نو کو جوڑ جس کا باڑ میں نال ترا جمع شیر نو دا سری دا اگر منجوران دی دے درگاہ او طول سے ذلیل او دی نور غلط بسی چی نظر دے غیر اللہ چی وضع والا قرآن کریم حرام ویلی دی او ناغے فراغ دے پائی مانی نسل ما شیدہ وکذالک او دا شانی نجد مفترین سزا ورکو منگا درو جوڑوں کتا او آگسان چی عملنے عملی جدگونا انو ابی توبہ اسے رسول لینا ایمان راو یقینن رستا من بعد آ رسول لینا خام خواب بخنک ان کے اور رحم کو ان کے دے ولما سکتا آر کلا چی سرشوا موسیٰ علیہ السلام نغوسا اخذ الالواح مراوائر تفتید تورات او فلیک دلی کیا نسخہ سشی توئی لکلو توئی وفی نسخہ تہا او فلیک دلی کیا ہدایت و رحمتو تپار دعوت کسانو چیغی درفل نیریدل او ورک موسیٰ علیہ السلام دقوں پلنا ویا سری دپار دو وقت مقرر ملاقات دمونگا پس ارکلا چونی والدائی وال دلدلی او زلزلی اولی اولی ول زکدی ویا دل کی کلا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر پا خبر شوا نو دی موسیٰ علیہ السلام تاوی اگو رسول بقرہ کی تیر شوی دیا لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتان لن نؤمن لکا آیت گورا پنز پنگوس ویل کنتم یا موسیٰ لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتان فاخذتکم صاعقت وانتم تنظرون او کم وقت چوہل تاسو اے موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ایمان نہ راڑو منگا پتاوانی تردی بوری چومن منگا اللہ اختارا تا دا خبری تصدیق منگا نکوا تردی پوری چومن منگا اللہ اختارا پس انی والی تاسو تندر نو مطلب دا دا تندر جو براتلو مدی کی زلزلم شوا نزکوئی فلما اخذتهم رجوتو پس آر کل چومن والدائی زلزلی تندر برا گیا او حلاک شل تاولی زکا دائی بیدا بھی اکڑا نجوڑی تندر تیرا گئے خودلتے تیراز دے غدا چی موسیٰ علیہ السلام جی کلا دا اللہ سر ہم کلام شرے وے نسوی رب ارینی اندوری لیک او دیو جی کلا دا اللہ خبری واری نوی لن نومن لک حتا نر اللہ جہرتان نسوال خو یو دے ملی دو دا اللہ دے نوی یو پاسا باندھ حالا کی گی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ سنویا پھر بھی حالا وجہ دادا چر موسیٰ علیہ السلام سوال دا وجد میو دا محبت نو او دا دی سوال دا وجد تعنت نو دا زد او دا عناد نو نزک اللہ دیلت سوا ورکلا قال ویل موسیٰ علیہ السلام اے رب ما تکر فخر اس کا ہلاک کرے بڑے چاہتا جتو گواری احرائیت کے چاہتا جتو گواری کئی مددگار دمونگا پس بخنہو کے مونگا تا و رحم جب مونگا واندی وانتا خیر الغازیرین او تی بہتر دا بخنا قوم کو اللہ منتا بخناو کیا وقت تبلانا اول کنگتا فدی دنیا کی توحید دنی کئی او پاخرت کی بدلد دنی کئی انا حدنا الیک منگا رجوع کوتا تا اول اللہ عذاب ما اصیبو بیہی رسوم دا عذاب چاکا جگو غارم او رحمت ما وسعت کل شیع رسید لگاری او شیطا پس درد چوبلی کم زدہ لیلگی نر پاردہ کسانو یتکونا چیزان بچ گئی دخلاو دا اللہ نا ویوتو نزکا تا او ادا کئی پاکوال دا کی دیا پاکوال دزر والذین آواز کسان چیدی پایتن مگوانی مانداری الذین آواز کسان یتبعون الرسول النبی الامیہ چیتابی لاری کئی دا پیغمبر النبی چی خبر ان کے دے خلق لرا پا احکام دا اللہ واندے الامیہ چی اندے مر دے لکل لسکلی ملیزا یا الامیہ چی مسیح والا دے ام القرآن ومن حول آمسکی سورہ انعام کی تیر شوا نو الامیہ چی مسیح والا پیغمبر دے یا الامیہ چی فات دے دکنانا چپات کے جو گنانا ام وی مورتا المیا مانا پاک دل گنا داسی لگت مور نہ چبند پی داسی ایس گنا اللہ جی آگ پیغمبر چمندلے گئی چیب داغری کلے شر گئی سا پتورات او انجیل کی حکم بگئی گئی تا دل مارو گیا پنی کئی باندھی امن کئی بلے آنے من کری خلاف دلانا او حلال ایوائی تپاسی گنا او حرام ایو بدائیوانی پالیت او بدی بدائینا درانی بوجھنا ایوائی والاغلال اللتی او توکون آگا کیو بدائیوانی پسار کسان چیمان او بدی پیغمبر امداد اوکد وعذروه او عزت اوکدد ونصروه امداد اوکدد واتبع نور اللذی او روان شو درانا و کتاب بسی ان دلماہو چالے گلے شہدی پیغمبر سا در قسان دئی کامیاد منن کی او آیا یا ایوہ الناسو اے خلقو انی ذو رسول اللہ علیکم پیغمبر دا اللہ ما علیکم تاسو تا جمیعا طول تا زتا سو طول دپار پیغمبر ما دائت دارے دلیل دے فضی خواہ باندی چلا اللہ پیغمبر تمام مخلوقات دپارہ پیغمبر دے انی رسول اللہ لیکن جمیعا پیغمبر دے اللہ متاسکا جمیعا تاسطول دپارہ پیغمبر ما دا سورہ انعام بورا دا سے چنا چلا اللہ پیغمبر دو تمام مخلوقات دپارہ پیغمبر دے آیت گور داؤت کی مکم ہوئی یہ تم ذرا ام القرا و من حولها آیت ملسم قل ایو شین اکبر شہادا قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی ایلی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ و آیا کم یو شیخ ارلوی دے پکوائی کی چیزی در تپیشکم دا اللہ پیو والیا ندائی بغلیشی نتو آیا چی اللہ اللہ دیر لوی دیارے ہوشینا گواہ دے پمین پا ماو پمین ساسو کیا شہید بینی و بینکم گواہ دے پمین ماو پمین ساسو کی اوہی کلیشی رما تردی قرآن کریم لے ان درکم بی ہی دیر پار چوی روما تاسو پا بیان دے قرآن کریم و من آغسو کم وی روم بلا دا سور سید اغت دا قرآن کریم دوشانی سور آل عمران گورا سور آل عمران آیت گورا آیت دے شلم فَإِنْ حَاجُوكَ وَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ للذين اوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد اللہ پل پیغمبر تو وہی فرض کری جگڑ کئی دیتا سر دا اہلی کتاب پسو آیا تادی کرنے ربان خبل للہ را اللہ آوسو جزمان پسر آوانی ناغبان پلزان تادی کرنے را اللہ او او آیا وچسانو تا چور کرشے کتاب او امیانو تم او آیا مچی والاو تم او آیا اسلام تم ایت اسلام قبول کر فائن اسلامو بلکہ جردی غالکی خودیزا اسلام قبل لتا فقد احتدو نفس بتاکی سر ہدایتی مندید او قواولید نفس یقیناً بتابانی رسول لدین اللہ دیدن کے ببنیگانو بانگیا دا شانی سورہ ہود بورا سورہ ہود یولسم سورت دے یولسم سورت آیت بورا آیت واللسم فمن کان على بینت من ربه ویتلوه شاہد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحما اولئک یؤمنون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدوه ندایت دلیل بدی باندی چدا اللہ پیغمبر تمام مخلوق پار پیغمبر دے الذي آغا اللہ چرپار حضبار شہدہ سمنو درم جیرا مشتہ حصو کارساز حاجت روہ مددگار مگر دوائے واللہ جونجی کول کے عمر کول کے پس ایمان باوئی پا اللہ پا پیغمبر دی اللہ وانگی ان نبی چی نبی دے خبرون کے خلق اللہ پا احکام اللہ وانگی الامی چی مکی والا دے الذي آغا پیغمبر ایمان راوی پا اللہ او پا حکم رضی اللہ واندی واتبعوه او تابداری کجد دو دپار رضی کی تاسو ہدایتو ممیع ومن قوم موسیٰ امتن او دقوم دی موسیٰ علیہ السلام نے وڈلوا یهدون بالحقی چی بیانی کو دحق وبهی آدیلون اپا دیبان دی برابرین و مخلوقا بیان کو دحق او پا دیبان دی برابرین و مخلوقا وقطعناهم او جدا جدا کل منگا دی اثنتی عشرتا اسبات اماما دولس قبیلی ڈلی دولس قبیلی اماما ڈلی واوحینا او وحی حکم دا موسیٰ علیہ السلام تا اذ استسقاہ قومہ کم وقتی چی طلب دوبو کو دینا قوم دا دا چی او آپ ہم ساتھ بلی سر دا کانے فم بجسد منہو فسکوا روالا راوتو کی دی من حضی کانینا فسکوا روالا من حضی کانینا اثنتا شرطائنا دولس کینو فتاقیس رو بی جند ہاری ویڈالی زید حبوس کل حبل وزواللنا او سوری کمونگا پا دیوان جو وریاز او راولی کمونگا پا دیوان سونجنی وصلوا مرزان ہوئے مونگا کلو خرائی من کوئی بات ما پاک آوسنا چی درکری مونگا تا وما درکری مونگا تا ستا وما ظلمونا او نقصان نو کردائی مونگا وما ظلمونا او ظلم نو کردائی پا مونگا واندی لیکن او دائی پزانو کرواندی یظلمونا چی ظلمی کو او پا کم وقتی چی ویلشول دائیتا لسم بدل ان کی دا حکم دا اللہ او تحریم کو ان کی دا غیسلی دا اللہ دا کتاب دا اللہ او کم وقتی چی ویلشول دائیتا او سی بلی کلی کی او خرائی من حاضی کلنا کم دائی چی خوشتاسو او وائی کلمہ دا ما بائی او داخل شی دروازی دا بیت المقدس تا سجدن تابدار دا اللہ سجدہ کوئی سجدن سجدہ کون کی مطلب دا تابدار دا اللہ یا مانا سجدہ کوئی او زیا او با بخوتاسو تا گناہون استاسو درد کے لیاز با گنگا جزنی کی کون کو پسواد استاغ کسانو ظلمو چی ظلم کومن ہم دوئینا وینا لیرد آگا وینانا خیل لہم چو ایلشی و لیتا پس راولی دمون کو دائی باندے عذاب دو پرانا پس راولی چودی ازلیمون چی ظلمی کوا و آخر اللہ